NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Steeds vaker komen mensen in psychische nood door de klimaatproblemen. En die kunnen dan terecht bij een klimaatpsycholoog. Bij de Hogeschool van Amsterdam begint in september een opleiding tot klimaatpsycholoog. En daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Een meerderheid van de 27 Europese ministers van Milieu heeft voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans gestemd. Het belangrijkste doel van die wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Nederland is kritisch over de wet, vooral over het feit dat bijvoorbeeld bouwprojecten geen negatieve invloed meer mogen hebben op natuurgebieden. Maar verder is het kabinet constructief, zegt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. We onderschrijven de ambities, de doelen. We vinden ook dat het nodig is dat deze natuurherstelverordening er komt. Alleen specifiek op dat verslechteringsverbod hebben wij nog grote zorgen. Op alle andere punten, wat ik zeg, groen in de stad of het waterpeil in veenweidegebieden, ja, dat hebben we eigenlijk allemaal binnengehaald, maar dit nog niet. Ook het Europees Parlement moet nog groen licht geven en daar is veel tegenstand tegen de plannen van Timmermans. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje gegeven voor gevaarlijk weer. Het begint straks in het zuiden, zegt weerman Marco Verhoef. Vanaf 3 uur is code oranje van kracht. Dat betekent een waarschuwing voor gevaarlijk weer. En dat gevaarlijke weer dat kenmerkt zich door onweer, door veel regen in korte tijd, door plaatselijke hagel die behoorlijk groot uit kan pakken, en door zware windstoten. Nou, bij buien weet je nooit helemaal zeker waar ze gaan ontstaan en waar het zwaarst wordt. Maar dat die buien impact hebben, ja, dat is wel duidelijk. Dat begint dus om 3 uur in het zuidwesten van het land en langzaam breidt dat zich uit in noordelijke richting. En op veel plaatsen in ons land hebben we daar uiteindelijk, voordat de avond voorbij is, mee te maken gehad. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanmiddag de weg op gaan voor drukte. Mensen krijgen het advies om bij gevaarlijk weer extra afstand te houden. Vanaf volgend jaar kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen in Estland. Het parlement keurde vanochtend de wet goed die het homohuwelijk legaliseert. Premier Kallas zegt dat het een moeilijke strijd was. Justitie in Roemenië heeft de Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate aangeklaagd. Hij wordt verdacht van mensenhandel, verkrachting en deelname aan de georganiseerde misdaad. Tate en 3 anderen zouden een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselde en uitbuitte. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun wereldtitel geprolongeerd. De ploeg gaf China in de finale in Dubai geen kans en pakte zijn 2e WK-goud. Mariska Beijer maakte tijdens het WK 22 punten en is daarmee topscorer van het toernooi. Het slachtoffer van het dodelijke steekincident vanochtend vroeg in een Albert Heijn in Den Haag is een medewerkster van de supermarkt, zegt de politie. De dader stak haar rond 7 uur neer. Toen waren er alleen nog collega's van de vrouw in de zaak, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Ja, die zijn natuurlijk enorm geschrokken. Het gaat om zo'n 30 mensen die kort na 7 uur toen de winkel openging daar waren. Met een aantal klanten. Die waren dus ook getuigen, een deel daarvan, van de steekpartij. Enorm geschrokken, geschokt. Ze zijn opgevangen in een pand hiernaast door slachtofferhulp, krijgen natuurlijk nazorg. De vermoedelijke dader is opgepakt. Dat is een man van 56. Over een motief is nog niets bekend. De financiële opsporingsdienst FIOD heeft bij invallen vanwege btw-fraude 34 auto's en 900.000 euro cash in beslag genomen. Internationale criminele bendes zouden met meer dan 10.000 auto's hebben gesjoemeld en daarmee tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. Ze handelden in auto's en hielden btw achter die ze hadden moeten terugbetalen aan de overheid. Het weer, later vanmiddag dus pittige onweersbuien. Tot die tijd op de meeste plekken zonnig en drukkend warm, maximaal 31 graden. Vannacht trekt de onweer weg. Morgen dan weer een droge dag met flink wat zon bij een graad of 25. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde namelijk een ongeluk. Hou rekening met een kwartiervertraging vanaf Geldermalsen. Verder drukt op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg. Dat heeft dan weer alles te maken met omrijders vanwege die afgesloten Haringvlietbrug in de A29. En tot slot een bermbrand op de N367, de weg tussen Winschoten en Nieuwe Pekela. De weg is in beide richtingen dicht tussen Oude Pekela en Nieuwe Pekela. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warpgroen. Warp met WARP. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. En daarover gesproken, volgens mij, maar ik kan het mis hebben hoor, is opvangen altijd beter dan wegkijken. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Esther Pariger van de Hogeschool van Amsterdam. Daar beginnen ze met een opleiding tot klimaatpsycholoog. En zij is al bij Astrid de Jong in de receptie van de Villa. En dat is een beetje wonderlijk, Jurgen. Want dan zit Esther hier heel vrolijk in een mooi zomerjurkje. En straks gaat ze al onze luisteraars vertellen hoe we ermee om moeten gaan dat iedereen onder de 30 straks doodgaat. Werkt het zo, Esther? Nou, nee, dat kan ik helaas niet vertellen. Maar ik ga er wel over vertellen. Want ja, hoe kun je nou een hele groep mensen zeggen dat ze daar wat beter mee omgaan? Ja, dat is echt een hele mooie vraag. Maar daar heb ik echt even meer voor nodig dan 10 seconden de tijd. Wat wij doen is eigenlijk, we kijken naar de intention-behavior gap. Dus het verschil tussen dat mensen wel willen veranderen, want de meeste mensen willen gewoon veranderen. En die willen duurzamer gaan leven, maar niet zo goed weten hoe. Nou, dat is een hele studie, dat je je daarover gaat buigen hoe dat nou moet. En daarover praat ze straks met jou, Jurgen. Ja, ik heb hier een fax van de zenderbaas. Die paar dertigers die we er net bij hadden, die zijn ook weer afgehaakt. Maar het goede nieuws is, jij gaat niet dood aan het klimaat, want wij zijn te oud. Ja, dat is wel weer zo, ja. Nou ja, genoeg reden tot gesprek zometeen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 20 juni 19... Oeh, maar kijk, daar ga ik al. Ik denk dat dit de oudste is die we ooit hebben gehad. 20 juni 1597. Toen overleed namelijk zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barents. En de hoogste kerktoren van Nederland staat al enkele jaren in de stijgers. Ik kan hem vanaf mijn dakterras bijna elke dag zien. De Domtoren in Utrecht met Staatsie. Gigantische klus voor restauratiearchitect Carlijn de Wild. En die komt daar zometeen over vertellen. Maar nu eerst, er dreigt een watertekort. Dat wisten we stiekem ook wel natuurlijk, want we gebruiken met z'n allen te veel water, gemiddeld zo'n 125 liter per dag. En het idee is dat dat in 2035 is teruggebracht tot 100 liter. Het RIVM heeft al vaker gewaarschuwd voor toekomstige watertekorten. En de vraag is, hoe kunnen we dat dan realiseren? Contact met watertechnisch expert Erik van der Blom van Techniek Nederland. Meneer van der Blom, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het eigenlijk dat we dan toch steeds meer water gaan gebruiken? Nou, het water wat we nu gebruiken, dat is ongeveer hetzelfde wat we de afgelopen 20, 25 jaar gebruiken. Alleen, we komen steeds meer mensen bij. Daardoor gaan we in Nederland meer water gebruiken. En ja, dat is één kant van het verhaal. Maar vooral ook De beschikbaarheid van schoner water wordt steeds moeilijker door verontreinigingen. En klimaatverandering speelt een belangrijke rol. Mm. Dus het is zowel vraag als aanbodkant die van elkaar gaan afwijken. De hoeveelheid water, laten we zeggen, die een mens in Nederland gebruikt, is niet meer geworden. Maar er zijn gewoon meer mensen bijgekomen en er is gewoon minder water voorhanden. Klopt. En doordat er minder water voorhanden is, ja, moeten we gewoon minder water gaan gebruiken. Het is gewoon mogelijk. Ik hoorde net dat de mens kan en moet veranderen. Ook hier moeten de mensen weer, net als toen de gasprijzen en energieprijzen hoog waren, wat korter douchen. Maar ook gewoon met technische maatregelen is dit op zich wel te realiseren. En de technische maatregelen die kunnen gaan van heel eenvoudig. Minder water gebruiken tijdens het douchen door waterbesparende douchekoppen te gebruiken. Toiletten waterbesparend te maken, kranen waterbesparend te maken. Dat zijn eenvoudige maatregelen. Het kan ook wat complexer. We kunnen ook het douchewater opvangen en gelijk weer filteren en hergebruiken. Want dat gaat, dat gaat nu het putje in en dat gaat eigenlijk rechtstreeks het riool in. Zonde eigenlijk. Klopt. Nou, er zijn op dit moment gewoon mogelijkheden om dat douchewater gelijk weer gefilterd weer uit de douchekop te krijgen. Dat is allemaal mogelijk. Ja. En een ander groot voorbeeld is dat we niet voor elk punt waar we nu drinkwater voor gebruiken, dat we daar een ander soort water voor gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld ook regenwater gaan gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet of het besproeien van de tuin of voor de wasmachine. Ja, ja, het is al 3 weken droog ongeveer, hè, in Nederland, dus moeten we wel regenwater hebben ook. We hebben periodes van enorme droogte, maar we hebben ook te maken met enorme piekbuien, waardoor de straten overbelast worden en het oppervlaktewater op de sloot wordt geloosd. Ja, we moeten gewoon goed met het water omgaan. In tijden dat het hard regent, moeten we het opvangen. En dat water moeten we in de periodes dat we het nodig hebben gaan gebruiken. Ja, gebeurt dat al? Want ik bedoel, dit horen we natuurlijk ook langer. Eerder was het altijd erop gericht om het water goed af te voeren. En nu moeten we het eigenlijk bewaren voor de droge periodes. Gebeurt dat al voldoende in Nederland? Dat gaat steeds meer en meer gebeuren. De systemen worden beter. De gemeentes gaan al dit soort systemen voorschrijven. Dus dat gaat zeker de goede kant op. En naast het gebruik van hemelwater, ja, kan je dus ook vooral het grijs water, het water, nog een keer gebruiken. Ja. En ja, daar moeten we ook heel goed over nadenken. En onze overheid die is daar ook op dit moment druk mee bezig om te kijken of ze het zelfs voor nieuwbouwwoningen verplicht zouden kunnen stellen om hemelwater of grijswater te gebruiken. Ja. Nou, bent u van Techniek Nederland? En we hebben nu met die hele gastransitie zien we ook, hè, dat er gewoon te weinig mensen zijn om dat werk allemaal uit te voeren. U zegt technische mogelijkheden zijn er genoeg. Is er ook genoeg personeel dat ons de komende jaren kan helpen dan met het monteren van al die ingewikkelde dingen? Ja, sowieso de eenvoudige dingen, waterbesparend douchekoppen, toiletten en dergelijke. Ja, dat kost niet veel tijd. Dat kan sowieso uitgevoerd worden. Gaan we naar wat meer complexere systemen, bijvoorbeeld het toilet aansluiten op een vacuümriolering, waar je niet eens of nauwelijks meer water nodig hebt om weg te spoelen. Ja, dat zal meer tijd kosten. Maar zolang het probleem maar urgenter gaat worden, dan zullen er ook mogelijkheden gaan ontstaan om dit te gaan doen. Ja. En u zegt dat doel om 2035 in ieder geval minder water gebruiken per persoon, dat zit er gewoon in, ook met technische mogelijkheden. Dank voor de uitleg. Erik van der Blom van Techniek Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn met de trein aangekomen in Brussel voor het staatsbezoek aan België. Dat begon met een welkomstceremonie bij het Koninklijk Paleis. NOS Koninklijke Huisverslaggever Jozefien Trehi. Koning Willem-Alexander en koning Maxima worden begroet bij het Koninklijk Paleis door koning Philippe en koningin Mathilde. Standaard bij het begin van een staatsbezoek. Inspectie van de erewacht. Spelen van de volksliederen. Overhangen Belgische en Nederlandse vlaggen. Er staan ook wat mensen te kijken aan de kant. Ja, heel leuk. Ik denk dat ze heel goed bevriend zijn met elkaar. Natuurlijk hebben ze allemaal wel een andere stijl. Ja, ze komen wel sowieso vlotter over. Maar als ik eerlijk mag zijn, vind ik dat onze koning daar wel in gegroeid is door de jaren heen. Dus er wordt nog even gezwaaid naar het publiek door de koning en de koningin. Je la trouve assez sympathique et puis toujours avenante. Donc moi je l'aime bien. Staatsbezoek is enorm belangrijk voor België. Blijkt ook wel uit het feit dat de Belgische koning en koningin aan alle onderdelen van het staatsbezoek zullen meedoen. vertelt Wim de Hanschutter, Belgische royalty-deskundige. Het feit dat Philippe en Mathilde nu 3 dagen lang van 's morgens tot 's avonds laat met Willem-Alexander en Maxima alles samen doen, dat is wel heel uitzonderlijk. Ik heb het nog niet meegemaakt, in alle eerlijkheid. Wat zou erachter zitten? Dat ze meer zijn dan vrienden en collega's, ze zijn echt vrienden. Maar aan de andere kant is het ook wel goed om die banden warm te houden, om erin te blijven investeren. En dat gebeurt hier vandaag en de komende 2 dagen. De laatste dag gaan ze naar Antwerpen. Daar is de haven gevestigd, de op één na grootste haven van Europa, na Rotterdam. En daar is dan vooral belangrijk dat de samenwerking tussen die 2 grote havens wordt versterkt. En daarmee kan dit staatsbezoek wel een aanzet geven om misschien op een betere manier, een gefundeerdere manier, te laten samenwerken die 2 havens. Allebei deze koningen, 10 jaar op de troon dit jaar. Maar heel verschillend, hè? Ja, er is een heel duidelijk verschil, vooral in de koningen, in de mannen. Als wij het door een Belgische bril bekijken, wordt Willem-Alexander toch gezien als iemand die heel extravert is, jolig, dicht bij het volk staat. Ik vind hem op sommige momenten ook heel luid. Je hoort hem echt wel als hij ergens in een ruimte is of buiten is, terwijl Filip heel timide is. En dus misschien reflecteren ze ook wel Nederland en België op die manier? Ik denk inderdaad dat wij de koning hebben die het best bij België past. Misschien een beetje een bescheidener land dan Nederland. Terwijl Willem-Alexander met dat ruwe beter aansluit bij Nederland. Zoals wij Nederland vanuit België bekijken natuurlijk. Luidruchtig. Soms als je op een camping zijn, dan wel, ja. We horen verslag van NOS-collega Josephine Trehi vanuit België, waar het koninklijk paar dus nog tot donderdag is op staatsbezoek. En straks na 3 uur aandacht voor die speciale trein waarmee ze naar België zijn gereisd. Ik hoop wel dat ze een geldig kaartje hebben gekocht trouwens. A Ticket to Ride, dit zijn de Beatles. '65, de Beatles, Ticket to Ride. U luistert naar Villa VPRO. De aarde warmt op, ijskappen die smelten, wateroverlast of juist extreme droogte. Er zijn mensen die daardoor in psychische nood komen. Die kunnen terecht bij de klimaatpsycholoog. Vrij nieuw fenomeen. Actrice Carice van Houten vertelde onlangs dat ze er ook geregeld gebruik van maakt. Bij de Hogeschool van Amsterdam begint in september een opleiding tot klimaatpsycholoog. En bij ons is opleidingsmanager Esther Pariger. Hartelijk welkom. Hoeveel studenten gaan er beginnen straks in september? Ja, het loopt storm. We hebben plek voor 62 studenten. Je kan nog inschrijven tot 1 juli. En we zitten nu op rond de 45, denk ik. Ja. En die studenten die moeten een toelatingsgesprek doen. Ja. Het lijkt me dat je daar dan begint te zeggen van, nou, ik maak me erg zorgen over het klimaat. Nou, bijna alle mensen die een toelating. daar zijn we eigenlijk, vragen we er niet eens meer naar. We gaan er eigenlijk vanuit dat ze zich zorgen maken. Nou ja, of misschien ook juist iemand die denkt van, nou, het zal wel loslopen. Of is dat niet de bedoeling? Nou, dat is prima. Iedereen mag meedoen, maar dan kiezen ze meestal niet voor deze studie. Nee. Nou goed, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Hoe verklaart u de populariteit dan van zo'n opleiding? Ja, ik denk dat misschien is het belangrijk dat ik eerst even vertel dat wij niet, zeg maar, die klinische psychologen opleiden. Klinische klimaatpsychologen die opleiden om bijvoorbeeld klimaatangst of klimaatdepressie te behandelen. En dat is tegenwoordig, komt dat veel voor. Daar zou je ook naar een gewone psycholoog kunnen, die zou daar ook mee uit de voeten kunnen. Er zijn ook gewone klinische psychologen die gespecialiseerd zijn in dit soort problematiek. En daar kan je nu ook al heen. Maar wij leiden eigenlijk meer op bijvoorbeeld een beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Die de opdracht krijgt om de Indische buurt van het gas af te krijgen. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe neem je nou eigenlijk een groep mensen mee in zo'n duurzaamheidstransitie? Het zit dat moeilijk. Ja, oké. Dus het eerste idee is toch van, hè, want ik noemde Carice van Houten even, die heeft dat laatst in een interview gezegd. Van, ik soms kan ik het niet meer bolwerken wat er allemaal gebeurt om me heen. En dan ga ik met iemand in gesprek. In dit geval dus een klimaatpsycholoog. Ja. Dat kan, maar jullie leiden vooral op voor het tweede, begrijp ik. Ja, dat is verwarrend, want klimaatpsychologie kent twee beroepsprofielen. Dus de klinische psycholoog die stoornissen gaat verhelpen. Nou ja, stoornis, het is eigenlijk een terechte angst of een terechte depressie natuurlijk. En de andere, de meer sociale psychologie ook, waar je gaat kijken naar groepen mensen. Ja. Want die laatste doen wij. Het is niet zo dat, want de klimaatdiscussie is alom aanwezig. Het is niet zo dat het een soort verdienmodel is van, nou, laten we daar ook maar eens even weer een stikkertje op plakken. En dan kunnen er weer een hoop mensen brood aan verdienen de komende tijd. Nou ja, nee. Nee, we hebben. Ik maar zit we een hebben, beetje te clear, ja. Nee, we hebben natuurlijk hartstikke veel onderzoek gedaan. Voordat je een nieuwe master mag opzetten, dat weten niet veel mensen, maar je moet ontzettend veel doen. Je moet eerst je eigen bestuur van je eigen onderwijsinstelling overtuigen dat het een goed idee is. Als tweede moet je een hele grote macro-doelmatigheidstoets doorlopen bij het ministerie. Moet je dus echt aantonen dat er genoeg vacatures zijn. Je mag niet zomaar studenten gaan opleiden voor iets als er geen banen voor zijn. Nee. En dan de derde hoepel. Daar voel ik me wat comfortabeler in. Hè. Ik kom uit het onderwijs. Dat is dat je laat zien we hebben goed onderwijs. We hebben goede toetsing. We kunnen dit ook echt waarmaken. Mm. En u noemde net bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam met een voorbeeld. Hè, van, dat is ook overal natuurlijk. Net ook al even besproken. Ja. We moeten van het gas af. Ja. Ja, hoe doe je dat dan? Niet door te zeggen, ja, je moet nu van het gas af. Want dat werkt averechts natuurlijk. Dus is er ook vanuit het veld dan veel vraag geweest naar deze opleiding? Ja, er is echt heel veel vraag naar geweest. Want die tweede hoepel waar ik net over vertelde, toen hebben we dus, omdat het een nieuw beroep was, kon je nog niet in een database kijken van, goh, hoeveel vacatures zijn er voor dit beroep, specialist duurzaamheidsgedrag. Maar we moesten echt allemaal mensen gaan interviewen. En in de eerste ronde hebben we gewoon 40 mensen geïnterviewd op plekken waarvan wij dachten, ja, daar kunnen ze wel eens zo iemand nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld, nou, gemeente dus? Gemeente, maar ook, ik heb een interviews gedaan bij DSM en bij Unilever, bij adviesbureaus zoals Duwtje, die zich ook met duurzaam gedrag bezighouden, bij onderzoeksbureaus, bij ideële organisaties. Nou, een beetje mensen waarvan wij wisten dat ze met dit onderwerp bezig waren. Best wel lang geleden al, 4 jaar geleden begonnen we ermee. En in de tweede ronde interviews hebben we eigenlijk 40 brancheorganisaties geïnterviewd. En het besturen daarvan en gevraagd van, goh, als je naar je achterban kijkt, denk je dat er dan plek is voor een specialist duurzaamheidsgedrag? En ja, was het antwoord. Overweldigend, ja. Ja. Want ik denk de grootste fout die gemaakt wordt in dit soort geval is dus inderdaad van bovenaf zeggen van, jongens, zo moet het. En dat werkt natuurlijk niet. Nee, kijk, elk duurzaamheidsgedrag is heel specifiek. En deze opleiding is eigenlijk bedoeld om je mee te nemen in hoe je nou bepaalt welk gedrag je wel en niet kan beïnvloeden bij groepen mensen. Mm. Sorry, wat was je vraag? Nou ja, dat de fout die waarschijnlijk nu gemaakt wordt is steeds van bovenaf zeggen van ja. Zo moet nou het. Ja, en kan je wel zeggen van je verbieden werkt soms, maar verleiden is ook heel fijn. Ja. Maar bij elk gedrag geldt wel dat je precies moet uitzoeken, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want dat duurzaamheidsgedrag is enorm complex. Het is ver weg, zowel in de tijd als in de... Ja. Het mondiale zuiden heeft er nu last van. En hier in het westen gaan we er pas in de volgende generatie echt last van krijgen. Ja. Tenminste, nou ja, Limburg heeft er nu al last van. Maar je hebt natuurlijk in dit soort gevallen altijd voorlopers. Hè, die zagen dat al jaren geleden al. Die hoef je niet meer te overtuigen. Nee. Die zijn er al druk mee bezig. Ja. Je hebt natuurlijk altijd een middengroep waar daar zit van alles wat in. Ja. Je hebt natuurlijk de sceptici die gewoon zeggen, ja, waar maken jullie het toch druk over? Hoe krijg je die dan mee? Ja. Door ze goed te betrekken, denk ik. En ik zei net van we leiden niet op om mensen echt te coachen in hun klimaatangst en hun klimaatdepressie. Maar we leren onze studenten natuurlijk wel om een klimaatgesprek te voeren. Mm. En de belangrijkste handreiking daarbij is eigenlijk dat je goed luistert naar mensen. Dat je empathie toont. Dat je ook begrip toont voor hun achtergrond en perspectief. Ja. Want ik weet niet, er stond een stuk in de Telegraaf waar ook wel een kritische noot werd gekraakt. Zo van, een psycholoog zou toch open moeten zijn, moeten luisteren en niet een richting aangeven eigenlijk. Ja, dus dat moet je ook doen. Wat vindt u van die kritiek dan? Want... Nee, ik ben het mee eens. Je moet luisteren. Ja. En tegelijkertijd kan je ook wel adviseren welke gedragsinterventies goed zouden werken. Je kan inderdaad die voorlopers, die hoef je niet meer te overtuigen zoals je zei. Die sceptici... Ja, die blijven denk ik wel sceptisch. Maar je kan je ook juist richten op die grote middengroep... waar je nog wel heel veel kan bereiken. Ja, en dat gaat dus gebeuren is vanaf september... met tientallen mensen die uiteindelijk worden opgeleid... tot klimaatpsycholoog. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Esther Pariger is opleidingsmanager van de Hogeschool Amsterdam. Ook deze staat weer in de VDB-lijst op Spotify. Meer dan 200 leuke liedjes intussen. Joy Olodukun heet zij, zangeres en liedjeschrijver. Geboren in Casa Grande, Arizona. Dochter van Nigeriaanse immigranten. Tegenwoordig woont ze in muziekstad Nashville. Joy zag op haar 10e een muziekvideo van Tracy Chapman. U weet wel, van dat liedje Fast Car. En die heeft ertoe gebracht om gitaar te leren spelen. Eerder dit jaar verscheen het 4e album van deze Joy Olodukun. Dat heet Proof of Life. En daarvan hoort u nu Taking Things for Granted. Said, come on over, and it turns out that nobody did. Swimming alone's how I spent my 8th birthday. Sometimes it feels like I never got out of the water. I never got out of the water, even though I did. Sometimes it feels like everyone again. Joy Ola Dokun, zo heet ze. Taking Things for Granted, dat is het liedje. NPO Radio 1. 14:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Justitie in Roemenië heeft de Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate aangeklaagd. Hij wordt verdacht van mensenhandel, verkrachting en deelname aan de georganiseerde misdaad. Ook zijn broer en twee vrouwen moeten voor de rechter komen. Ze zouden een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselde en uitbuitte. In een Europees onderzoek naar btw-fraude heeft opsporingsdienst Fiat 34 auto's en 9 ton aan cash in beslag genomen. Criminele bendes zouden met meer dan 10.000 auto's hebben gesjoemeld en op die manier tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. De ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen gaan over een aantal jaar dicht. Er is te weinig personeel om ze draaiende te houden. Er komt een nieuw ziekenhuis in Joure voor in de plaats. En uit een kerk in Beieren is een borstkruis gestolen dat paus Benedictus aan de parochie had nagelaten. Het kruis werd tentoongesteld in de kerk. De vitrine is gisteren kapotgeslagen en ook is er geld meegenomen. Code oranje straks in Nederland, Bianca. In Nederland massaal op weg naar huis? Of? Nou, het is al wel iets drukker inderdaad dan anders. Want vanaf 3 uur moeten we rekening houden met die zware onweersbuien vanuit het zuidwesten van het land. En momenteel staan er al wat files, vooral ook in het zuiden van het land, door ongelukken of de nasleep daarvan. Op de A58 heb je nog bijna een uur oponthoud van Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum West. De weg is net wel weer vrijgegeven. Maar er staat nog een flinke file dus vanaf Bavel. Op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens ging het mis bij Hapert. Vanaf knooppunt De Hocht heb je een kwartier tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En het is druk op de A17 door de afsluiting van de A29. Op de A17 heb je daardoor 10 minuten oponthoud richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Max. We gaan terug naar 20 juli 1597. Villa VDB. Op die dag overleed de Nederlandse zeevader en ontdekkingsreiziger Willem Barents. Maar het verhaal begon een jaar eerder. 1596. Ontdekkingsreiziger Willem Barents is vastbesloten naar het Verre Oosten te varen. Maar de gangbare route via het zuiden is stevig in handen van de Portugezen. Barents zoekt een weg via het noorden, dwars door de IJszee. Een waagstuk dat nooit eerder is gelukt. Totdat ze vastlopen in het ijs bij Nova Zembla. Zij moeten de lange, donkere, koude winter doorbrengen in een zelfgebouwd huis. Als het zomer is en de zee ijsvrij, verlaten ze het eiland en keren terug. Dodelijk vermoeid. Barents, de oude stuurman, sterft onderweg. Het doel is niet bereikt. En over Willem Barents ga ik praten met Richard van der Veen. Hij is conservator bij het museum Het Behouden Huis op Terschelling. Meneer van der Veen, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En Willem Barents, een Terschellinger, toch? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar eerlijkheidshalve hebben we daar niet helemaal de bewijzen voor. Dus laten we maar zeggen, 99,9% is het zeker. Okay. Hij wordt Willem Barents van Terschelling genoemd. En er zijn ook wel eens verhalen dat hij uit Haarlem komt, maar zijn goede maat destijds, die ook uit Haarlem kwam, die noemt hem ook Willem Barents van Terschelling. Dus laat het maar zo houden dat wij hem op voor Terschelling rekenen. Ja, maar bovendien, die wordt zelfs ook zijn geboortedorp en zo was aangewezen. Nee, maar bovendien, anders kunt u het museum wel sluiten, want dan heeft het geen zin om dat op Terschelling te zetten. Ja, precies. Dan heb ik een probleem en de zeevaartschool en alles. Ja, ja. Dat willen dus we ook laten niet. We het dan maar houden. Op Wat was het voor man, die Willem Barents? Nou, laat ik zeggen dat het een zeer krachtdadige man was. En hij kwam uit voor zijn mening. Zoals ze hier op de schuil zeggen, wat hij in zijn kop heeft hij niet in zijn kont. Ja. Nou, dat was het echt ook wel voor Willem Barents. Hij kwam voor zijn mening uit en dat gaf wel eens botsingen. Maar aan de andere kant, als de bemanning toch wel wat gedaan wilde krijgen en de schipper een beetje dwars lag, dat was een ander, dan kwamen ze toch bij Willem Barents. En die namen ze dan in vertrouwen. En de ontreddering was dan ook heel erg groot bij de bemanning toen juist Willem Barents overleed. Hij was ontdekkingsreiziger, dus dat wist u. Maar hij was ook cartograaf en zeevaartkundige. En hij, de expeditieleider van de laatste tocht die dan wel het bekendste is. Ja, daar komen we zo meteen op. Want uiteindelijk wilde hij dus op reis. Hè? Met welk doel eigenlijk? Waarom wilde hij vertrekken? Nou ja, het werd ook al in de intro genoemd. De Portugezen en de Spanjaarden die hadden eigenlijk de belangrijkste handelsroutes over zee in handen. En opkomende handelsnaties als Engeland en Nederland die zochten daarom dan toch maar een route in noordelijke richting. Hmm. Of noordoostelijke richting, vooral de Nederlanders. En hopend zo Siberië te ronden of zo over de Noordpool te komen. Ze wisten natuurlijk helemaal niet hoe lang Siberië door zou lopen. En er was een kaap, Kaap Tabin. Nou, daar werd altijd van gezegd, als we die ronden, dan kunnen we zo rechtstreeks doorvaren naar China. Ja, ja, ja. Dat is nu allemaal makkelijk praten natuurlijk. Maar ja, je moet er eens geweest zijn. Ja. Dus, hij heeft uiteindelijk drie tochten gemaakt. 1594, 1595 en 1596. Dat hoorden we net ook al, want daar begint eigenlijk het verhaal. En dat eindigt uiteindelijk met zijn dood. Komen we zo meteen nog op. Ja. U hebt, want hoe weten we dit eigenlijk allemaal? U hebt een dagboek, hè, geloof ik, van Willem Barents. Ja, dat is een dagboek. Een Gerrit de Veer, een jonge bemanningslid. Die heeft zeker de derde heeft hij meegemaakt. Maar ook de eerste en de tweede zijn ook vrijwel zeker heeft hij die ook geschreven. Of van horen zeggen. Maar deze dagboeken die zijn bewaard gebleven. En 1594 waren ze ook al bij Nova Zembla. En Willem Barents die koos de route noord om Nova Zembla heen. En een andere groep die kozen de weg ten zuiden van Nova Zembla. En die kwamen daar toen ook op een Spaans lijkende zee. Dus eigenlijk zonder ijs. Heel hoopvol, heel veelbelovend. Mm-hmm. Ze meenden zelfs al Kaap Tabin te zien. Maar ze waren te laat vertrokken. Dus ze moesten wachten tot het volgende jaar. En 1595, dat was juist een mislukking. Ja. Die reis, slecht weer. En er gebeurt van alles. Twee mannen die zijn door een ijsbeer gedood. Muiterij, aanvaringen met schepen. Dus toen was niemand meer enthousiast. Behalve de stad Amsterdam. Ja, ja, ja. En die bleef nog. Dat was dan komen bij die derde reis. Ja. Goed, 1596. Dat moeten we nu even gaan doen. Want ja. U hebt dat dagboek bij de hand ook. Want het is natuurlijk mooi om even te lezen wat hij dan bijvoorbeeld allemaal schrijft. Hè? Dus we gaan terug naar 7 december 1596. Ja, maar dan zijn we dus eigenlijk al. Hebben we dus al het belangrijkste van de reis al, of een heel belangrijk deel van de reis al gehad. Ze gingen toen niet meer via Nova Zembla aanvankelijk, maar rechtstreeks wilden ze toen over de Noordpool. Dan laten we dat maar proberen. Okay. Er was een dominee, Plantius, en die had dat idee van, nou ja, dan de zon die schijnt daar boven op die Noordpool, die ijskap. Ja, dan moeten daar wel scheuren in komen. Dat hebben ze aanvankelijk ook geprobeerd. Zo hebben ze Beereneiland en Spitsbergen ontdekt. Maar toen kwamen ze toch bij die ijskap uit. En ja, zijn ze weer teruggegaan. En ze waren met twee schepen. En het ene schipper die zei, ja, ik ga het nog een keer proberen. Maar Willem Barents zei, nee, we moeten echt zoveel mogelijk proberen Nova Zembla te ronden. En dan ver uit de kust blijven. Want het ijs dat kleeft aan die koude kust. We moeten van Nova Zembla afkomen. En dan de noordoostelijke richting. En zo, ja, dreven ze door de stromingen uiteindelijk. En ook doordat ze steeds meer door het ijs ingesloten waren. Mm. Toch weer naar Nova Zembla. En daar kwamen ze vast te zitten. En daar hebben ze toen in allerijl nog een hut gebouwd. Het behoudenhuis. Het behoudenhuis. Ja. Maar niet van het schepen. En daar gingen ze toen overwinteren. Het was natuurlijk verschrikkelijk koud. En 7 december, daar is dan misschien wel een bijzonder fragment. Dat zal ik voorlezen. Ja. Het weer bleef slecht. Er stond een vliegende noordoostenstorm die een verschrikkelijke kou meebracht. We konden ons er nauwelijks tegen beschermen. We overlegden wat we nu het beste konden doen en een van ons stelde voor om de steenkolen te stoken die we uit het schip hadden meegenomen. Die zouden een heet vuur geven en lang blijven branden. Dat deden we dus. En van de hitte knapten we inderdaad snel op. We besloten toen, om de warmte langer vast te houden, om alle deuren en de schoorsteen dicht te maken. Daarna gingen we allemaal naar bed. Verkwikt door de warmte bleven we nog lang met elkaar praten. Totdat we één voor één plotseling duizelig werden en het benauwd kregen. Er was een zieke die er het eerst last van kreeg, maar vlak daarna hadden wij het ook. De sterkste stonden op om de schoorsteen vrij te maken en de deuren open te doen. De man die de deur opendeed viel daarbij flauw. Hij stortte met veel gekreun lang uit in de sneeuw. Ik lag het dichtst bij de deur en pakte snel azijn om in zijn gezicht te smeren. Daarvan kwam hij weer bij. Ja. De binnenstromende kou, die eerst onze grootste vijand was geweest, verfriste ons en redde ons van de verstikkingsdood. De schipper deelde versterkende wijn uit toen we allemaal waren bijgekomen. Ja, dus zijn wij allemaal best weken aan koolmonoxidevergiftiging, als ik het zo hoor. Klopt. Omdat ze binnen aan het stoken waren. Een van de... Ja, klopt. Kijk, want het is een prachtig verhaal. Iedereen moet bij uw museum langskomen. Daar wordt het natuurlijk van A tot Z helemaal verteld op de Schelling. Maar we moeten naar het eind toe, meneer Van der Veen. Want u hebt ook een fragment... Zijn we wel zo ver. Ja, het gaat zo snel. Ja. We moeten naar zijn sterfdag, hè, 20 juni 1597. De aanleiding ook voor dit gesprek. Want daar heb je ook een stukje gevonden in dat boek. Ja. Dus toen hebben er 17 mannen die zijn dan in het behoudenshuis begonnen. Daar zijn er 2 tijdens de overwintering overleden. Uiteindelijk hebben ze besloten, het schip zat nog steeds vast in het ijs. Zijn ze met sloepen onderweg gegaan, roeiend en zeilend, deels over het ijs, langs het ijs, zijn ze teruggegaan. En dan is er op 20 juni tijdens de terugreis, wat dan door Gerrit de Veer geschreven. Redelijk weer, de wind west. Rond 7:30 's ochtends begon Klaas Andries in de sloep erg ziek te worden. Het was wel duidelijk dat hij niet lang meer had te leven. De hoogbootsman kwam bij ons in de boot vertellen hoe het met hem was. Willem Barend zei toen dat het voor hem ook spoedig afgelopen zou zijn. We wisten niet dat Barend zo ziek was, want we zaten gewoon met elkaar te praten. Willem Barend keek naar de kaart die ik van onze reis had gemaakt en we praten daarover. Toen legde hij de kaart weg en zei tegen mij: Gerrit, geef me eens wat te drinken. Dat deed ik. Maar toen hij gedronken had, werd hij zo beroerd dat zijn ogen wegdraaiden en hij direct stierf. We hadden geen tijd om de schipper te roepen uit de andere schuit, want hij was al dood. Hij stierf zelfs eerder dan Klaas Andries, die vlak na hem overleed. De dood van Willem Barends maakte ons erg bedroefd, want hij was onze leider geweest en de enige stuurman in onze boot. En we hadden een absoluut vertrouwen in hem. Maar dit was Gods wil en daar konden we niets tegen doen. Ja. Dat was dus 20 juni 1597. Ja. En wordt daar nog wat aandacht aan besteed op de Schelling vandaag? Nee. Oké, okay, nee. Dat is kort en krachtig. Ja, we hebben wel toen het 400 jaar terug was, maar nu gaat het toch gewoon voorbij als alle andere dagen. Ja. Nou, dank voor dit geschiedenislesje, meneer Van der Veen. Want ja, Willem Barends, Novozemla ontdekt, Spitsbergen, Walvisvaart heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. En ja, de Barendszee is natuurlijk naar hem genoemd ook nog eens een keer. Richard van der Veen is conservator van het museum Het Behouden Huis op de Schelling. Meer historische wisten datjes vindt u op de site van maxvandaag.nl. En ik heb het even aan Erik de Zwart gevraagd, maar in 1597 was er nog geen top 40. Dus we kunnen geen liedje draaien uit dat jaar. Tot 3:30. Nieuws via de NOS dan. De Europese natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans is weer een stapje dichterbij gekomen. Vanochtend stemde een meerderheid van de 27 Europese ministers voor het voorstel. NOS-Brussel-correspondent Kiesja Hekster is nu in Luxemburg, waar die gesprekken zijn gevoerd. Kiesja, in de eerste stemmingsronde is dit allemaal al geregeld. Nou, dat is een meevaller voor Timmermans, denk ik, hè? Ja, dat denk ik ook, want er was heel veel te doen over deze wet. Hè. Er spelen nog altijd hoogoplopende discussies. Dus dan is het zeker wel een opsteker dat vanmorgen al in 1 ronde die wet er toch goed doorheen kwam. En dat daarmee het belangrijkste doel van de wet, het echt serieus werk gaan maken van het herstellen van de natuur, dat doel dichterbij lijkt te komen. En dat is ook hard nodig, dat blijft de eurocommissaris maar benadrukken. Want het is slecht gesteld met de natuur in de Europese Unie. Zo'n beetje 80% van de natuurgebieden die is in slechte staat. Dus werk aan de winkel met deze wet. Ja, nou, een meerderheid in ieder geval. Maar Nederland heeft zich altijd verzet tegen die natuurherstelwet. Waarom is dat? En vooral omdat Nederland bang was voor het zogenoemde verslechteringsverbod wat in die wet staat. En daarin staat dat landen moesten regelen dat de natuur op veel plekken niet verder achteruit zou gaan. Dat is in het compromisvoorstel waar het vanmorgen over ging afgezwakt, nadat de landen daarvoor hun best moeten doen. Dus eigenlijk kan je zeggen, in plaats van een resultaatsverplichting is het een inspanningsverplichting geworden. Maar toch is minister Van der Wal nog steeds niet tevreden. Wat je ziet de afgelopen jaren, ook door de uitspraken van Nederlandse rechters die EU-regelgeving eigenlijk altijd heel strikt interpreteren, ben ik bang dat we weer in de vangrail rijden met alle juridische ellende van dien. Ja, waar ze dan specifiek op doelt, is dat ze bang is dat er voor ieder project dat Nederland straks wil gaan doen, dus voor ieder huis bij wijze van spreken dat gebouwd moet gaan worden, dat daar apart vergunningen voor moeten worden aangevraagd, waaruit dan blijkt dat de natuur niet achteruit gaat en dat mensen naar de rechter zouden kunnen stappen en dat daar dus elke keer gedoe van kan komen. Ja. En kan Nederland dan nog wat aan die wettekst veranderen? Nou, alleen in beperkte mate, want de inhoud van de wet die ligt nu nog niet vast. Want dit zijn de ministers die ermee hebben ingestemd. Maar ook het Europese parlement moet dan altijd dat nog goedkeuren. En pas daarna gaan de landen die dus nu voor de wet zijn ook nog onderhandelen met het Europese parlement. En dan pas op z'n vroegst ligt er dan eind dit jaar of volgend jaar een echt akkoord. En al die tijd kan Nederland dus nog wel invloed blijven uitoefenen. En dat gaat Nederland ook doen, zei Christiane van der Wal hier net. Maar echt heel grote wijzigingen, dat zal toch lastig gaan worden, verwacht ik. Vanuit Luxemburg hoort u EU-correspondent van de NOS, Kiesja Hekster. De hoogste kerktoren van Nederland, de Domtoren, staat al een jaar of vier in de stijgers vanwege een grondige restauratie. Maar voor de Utrechters en iedereen die de stad wel eens bezoekt, is er een stip aan de horizon, want over ruim een jaar is het icoon van de stad Utrecht weer in alle glorie te zien. Ik ga praten met restauratiearchitect Carlijn de Wild, is al 6 jaar betrokken bij de restauratie van de Domtoren. Mevrouw de Wild, goedemiddag. Goedemiddag. En hoe bent u bij deze klus betrokken geraakt? Ik heb een jaar of 6 geleden gesolliciteerd bij het architectenbureau Rothuis in Middelburg. En die hadden net de opdracht binnengehaald en kwam daar werken. Want u voldeed precies aan wat zij zochten om deze klus te klaren. Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel een beetje gevormd door het project. Maar ik was net klaar met studeren en had een dubbele achtergrond. Niet alleen in de restauratie, architectuur, maar ook in de bouwhistorie. En was volgens mij een mooie aanvulling op het team wat daar ging werken. Ja. Ik woon in Utrecht, dus ik kan die Domtoren vanaf mijn dakterras zien. Van vrij dichtbij ook eigenlijk wel. Ja, staat dus al heel lang in die stijl. Maar neem ons eens mee. Hoe ziet het eruit boven? Nou, inmiddels ziet het er alweer heel erg keurig uit. We zijn in de afrondende fase, zoals je net al zei. Het zag er vooral uit als een gatenkaas een paar jaar geleden nog, toen we net begonnen. Er worden blokken vervangen. En die worden uitgenomen, die worden eruit gehaald. En daar komen nieuwe blokken voor in de plaats. Dus we hadden wat werk, werk te doen daarboven. Ja. Nou ja, goed, dat verklaart ook dat het best wel lang duurt. En sommige mopperende Utrechters vinden dat het te lang duurt allemaal. En waar begin je dan? Begin je dan boven of begin je juist onderaan? Nee, we zijn in de restauratie hebben we een fasering bedacht samen met de aannemer uit Vught. En die fasering die is eigenlijk op 2 plekken tegelijkertijd zijn we begonnen. Dus we hebben geprobeerd een vaart te maken in de onderste stukken van de toren. Want die zijn een stuk lastiger, of een stuk makkelijker te restaureren. Daar waren wat minder uitdagingen. En bovenin hadden we behoorlijk wat uitdagingen. Dus we hebben daar ook best wel wat tijd voor genomen om wat meer te onderzoeken. Ja. Dus we zijn eigenlijk in 2 plekken tegelijkertijd bezig. En een van die uitdagingen is de hogel. Daar is een centrale rol voor weggelegd. Leg uit, wat is een hogel? Een hogel is... Ik heb toevallig even mijn dikke vandalen erbij gepakt. Een hogel is een gebeeldhouwd gotisch ornament. En het zijn eigenlijk de knobbels en de ornamentjes die over gotische gebouwen verspreid worden. En hebben vaak in de vorm van een bloemetje of een blaadje of een boomblad. Krijgen natuurlijke vormen mee. En een hogel maakt eigenlijk een gotisch gebouw. Dus zonder de hogels geen gotiek. Nee. En het is ook zo'n zaak dat je dat... Want kijk, ik zou dan denken, nou ja goed, dan doe er eentje die er wat minder netjes uitziet of zo. Nee, het moet allemaal natuurlijk keurig. Want belangrijk. Ja, nou ja, ze zijn belangrijk. We hebben bij de Domtoren een kleine 5000 van die dingen in de toren zitten. Ze maken eigenlijk het wezen van de architectuur van zo'n gotische kerktoren van 700 jaar oud, maken ze af. Dus op het moment dat we zeggen van nou ja, we doen maar wat of het maakt allemaal niet zo heel veel uit, dan ga je gewoon een ziellaag in zo'n toren ga je verliezen. Ja. En we zijn er erg trots op. Ja, die hoogte, dat moet helemaal netjes gerestaureerd worden. Ja. U had het over die stenen. Sommige stenen moesten eruit worden gehaald. En die aannemer had gewoon nog een paar van die oude keien liggen. Nee. Was het maar zo. Nee, we hebben best wel uitvoerig onderzoek gedaan naar wat voor soort stenen dat er beschikbaar zijn in de markt. Er zitten meer dan 50 verschillende steensoorten in die toren. En we proberen echt wel bij elke steen die we eruit halen eenzelfde steensoort terug te plaatsen. Dus dat is best een monsterklus geweest om al die verschillende steensoorten ook te bestellen van over heel de wereld, ja. Over heel Europa. U maakt in feite ook contact met uw voorgangers, dus eerdere bouwmeesters die bij die toren betrokken geweest zijn. Ja. Denkt u ook wel eens van nou ja, dit had ik eigenlijk anders gedaan? Ja, soms wel. Noem eens wat. Soms wel, nee. Ja, nou, we zijn bij de Domtoren is het mooie voorbeeld dat de bouwmeester die daar de laatste restauratie in 1900 begon, die kwam te overlijden voordat hij klaar was. En toen hadden we dus een bouwmeesterwissel. En de nieuwe bouwmeester heeft daar de toren in af mogen maken. En die heeft bijvoorbeeld de kapellen in de toren enorm donker gemaakt. Daar is glas en lood enorm donker van geworden. Dus er kwam geen daglicht doorheen. En daarvan hadden wij met het team zoiets van, nou, waarom maak je glas en lood als je geen licht er doorheen ziet? Ja. Dus die gaan we wijzigen. Ja, dat was echt een verhaal dat we dachten van, dit moeten we niet. Dit vinden we niet zo mooi. Dit vinden we niet geslaagd. En bent u ook wel eens iets tegengekomen waar geen oplossing voor is? Of heel moeilijk? Die steensoorten, zoals ik net al zei, moeten van over heel Europa komen. En in sommige gevallen, zeker de stenen die 700 jaar oud zijn, ja, die kun je niet meer krijgen. En dat zorgt wel voor hoofdbrekers nu en dan. En de werkomstandigheden, je moet geen hoogtevrees hebben, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Had ik in het begin wel een beetje, hoor. De eerste paar keren dat ik op de toren was, toen hadden we nog geen luxe bouwstijger. En toen stond er een heel smal werkstijgertje bovenin. En die stond redelijk los van de... Nou, redelijk los van de toren. Die bewoog. Je voelde daar de wind wel in bewegen. En als je dan een beetje hoogtevrees hebt, dan moet je daar wel... Je moet daar wel aan wennen. Aan zo'n hoogte. Ja. Ja, zeker. Ondanks af en toe een beetje het gemopper van, nou, staat dat ding nou nog steeds in de stijgers? Zomer 2024, hè, dan moet het af zijn. Dat is eigenlijk eerder dan gepland in eerste instantie. Ja, in eerste instantie wel. Ja. We waren in eerste instantie wat langer dat we tijd nodig hadden. Maar ja, goed, we hebben gewoon een heel goed team lopen. En een steengoeie aannemer en een steengoeie steenhouwer. En dat loopt voortvarend door. Dus rond de zomer volgend jaar zouden we klaar moeten zijn. Zeker. Ja, maar begin zomer al bijvoorbeeld? Of is dat nog niet zo precies te zeggen? Ja, ik wil de jongens geen druk opleggen. We zijn met zo'n hoge kwaliteit aan het restaureren daar. We communiceren rond de zomer. En wanneer dat gaat zijn precies. Ja, dat wordt vast nog wel helder in de komende maanden. In vanmiddag staan ze niet op die stijger, neem ik aan. Hè? Er wordt storm verwacht. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben een windmeter op de stijger staan. Dus als het boven een bepaalde windkracht komt, dan mogen ze er niet werken. Maar dat is even afhankelijk van wat de windmeter zegt. Ja. Dat glas in lood, dat gaat u dus veranderen. Zitten er nog meer nieuwe dingen in? Dus waar die bouwmeester van, laten we zeggen, over 100 jaar... Die gaat dan het werk van u bekijken. Dat, nou, die de wild, wat heeft hij nou weer gedaan? Maar zitten er nieuwe dingen in? Nee, in principe niet. Het glas en lood is echt wel hetgene wat we echt veranderen ten opzichte van wat we aantroffen. We hebben natuurlijk wel nieuwe blokken en blokken moeten vervangen worden. Dus dat zijn wel nieuwe stenen, maar niet. We veranderen daar geen vorm van. Hebt u een favoriete plek van de Domtoren? Ja, zeker. Zeker op rond 80 meter aan de buitenzijde van de lantaarn. Daar zit het grootste aandeel middeleeuws beeldhouwwerk. En daar zitten de middeleeuwse hogels die we aan het restaureren zijn. En dat is

Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De koninklijke trein die wordt na 160 jaar op een zijspoor gezet. De laatste trip is het staatsbezoek vandaag aan België. Peter Paul de Winter van het Spoorwegmuseum weet alles over deze trein en hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. In Friesland gaan 2 ziekenhuizen over een aantal jaar dicht. Het Antonius in Sneek en het Tjongerschans in Heerenveen. Er komt 1 nieuw ziekenhuis voor terug in Jauren. Een van de redenen voor de sluiting is het grote personeelstekort. Volgens een bestuurder in Sneek is het niet vol te houden en wil 1/4 van de basisartsen vertrekken. De sluiting van de 2 ziekenhuizen en de opening van het nieuwe ziekenhuis moeten in de komende 10 jaar plaatsvinden. In Brussel hebben de meeste Europese milieuministers voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Timmermans gestemd. Het belangrijkste doel van de wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Nederland is kritisch, vooral over het onderdeel van de wet waarin staat dat natuurgebieden niet mogen verslechteren door bijvoorbeeld bouwprojecten, zegt minister Van der Wal. We zitten zo juridisch klem, terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Dat is natuurherstel en biodiversiteitsherstel. Maar doen we dat nou niet op een manier dat we het juridisch dichtzetten, maar doen we het nou op een manier dat we met elkaar ook echt werken aan natuurherstel. Ook het Europees Parlement moet nog groen licht geven en daar is veel tegenstand. De supermarktmedewerkster die vanochtend werd doodgestoken in Den Haag is een vrouw van 36 uit die plaats, zegt de politie. Ze werd rond 7 uur aangevallen. De verdachte zit vast, over een motief is niets bekend. Dieven hebben een gouden borstkruis van paus Benedictus gestolen. Dat werd tentoongesteld in Traunstein in Beieren, waar Benedictus zijn jeugd doorbracht. Gisteren werd de vitrine kapotgeslagen. Benedictus overleed vorig jaar. Burgemeester Halsema heeft bij de Amsterdamse Veteranendag dezelfde toespraak gehouden die ze vorig jaar hield. Haar woordvoerder zegt dat ze zaterdag een verkeerd blaadje kreeg. Veteranen zeggen dat ze het al vreemd vonden dat Halsema weer begon over de eerste bijeenkomst na de pandemie. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje gegeven voor gevaarlijk weer. Vanaf ongeveer deze tijd trekken er zware onweersbuien over het land, zegt weerman Marco Verhoef. Vanaf 3 uur is code oranje van kracht. Dat betekent een waarschuwing voor gevaarlijk weer. En dat gevaarlijke weer dat kenmerkt zich door onweer, door veel regen in korte tijd, door plaatselijke hagel die behoorlijk groot uit kan pakken en door zware windstoten. De waarschuwing geldt voor alle provincies behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanmiddag de weg opgaan voor drukte. Bestuurders krijgen het advies om bij gevaarlijk weer extra afstand te houden. Bijna het hele kabinet is op 1 juli aanwezig bij de herdenkingen van het Nederlandse slavernijverleden. Het is die dag precies 150 jaar geleden dat Nederland officieel een einde maakte aan de slavernij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn samen met premier Rutte en de ministers Kaag, Bruinslot, Dijkgraaf en Weerwind in Amsterdam. Minister Hoekstra is bij een slavernijherdenking in Suriname. Andere ministers en staatssecretarissen zijn bij plechtigheden op Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Aruba. Het weer, later vanmiddag dus flinke onweersbuien. Vannacht trekt het onweer weg. Morgen dan weer een droge dag met flink wat zon bij een graad of 25. ANWB, verkeersinformatie, Bianca Damink. Op een aantal wegen heeft het verkeer al behoorlijk wat vertraging. Vooral op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud 1/2 uur. En dat komt ook door de afgesloten A29. Veel mensen rijden om via de A17. Op de A15 is het druk van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A59 doe je er ook een kwartier langer over van Zierikzee naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik. En er is een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij Hapert. Vanaf knooppunt De Hocht kost dat je een kwartier extra reistijd. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. In de streken van Boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 21:55 bij AVROTROS op NPO 2. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Holland Festival en Hartwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Ja, ik ben net even boven wezen kijken, maar het dak zit er nog op, hoor, van de villa. Vanochtend reisde de koninklijke familie met de trein naar België. Dat is voor het staatsbezoek aan de Zuiderburen. En dan zitten Willem-Alexander en Maxima uiteraard niet in de tweede of de eerste klas. In zo'n gezellige vier zitten. Nee, ze hebben hun eigen koninklijke rijtuig. De reis naar België is na 160 jaar de laatste met die koninklijke trein. Astrid, niet hier, maar we hebben contact, hè, met iemand die alles van die trein weet. Ja, en ik zit in het controlecentrum natuurlijk, waar ik het beeld en het geluid samenbreng voor de mensen die ook mee willen kijken. En wij hebben contact met meneer De Winter, maar die zou in een hele oude trein zitten. Als ik het beeld zo zie, zit hij niet in een oude trein, maar in een soort luxe boudoir ingericht met zwart fluweel. Meneer De Winter, zit u wel goed? Ja, goedemiddag. Ja, nou, ik zit zeker goed, hoor. Ik zit in het eerste koninklijke rijtuig van de spoorwegen. De Anna Palona, de SR1, salonrijtuig nummer 1. En zo zag dat eruit. Dit is een replica waar ik in zit. Dus het is niet het oude, echte rijtuig. Want dat is gewoon verloren gegaan, gesloopt. Maar we hebben dat helemaal na kunnen bouwen op basis van oude tekeningen en toch wel wat informatie erover hadden. Dus het is echt een koninklijk rijtuig. Ja, zo heb ik nog nooit in het boemeltje van Zolle naar Kampen gezeten. Ik ga u doorzetten, want het geluid is goed. Het beeld stellen we nog even een beetje bij, zodat we u fantastisch in beeld hebben. Maar ik verbind u door met Jurgen van den Berg. Ja. Jurgen? Het had ook Jaap Jum kunnen zijn als ik zo kijk. Luxor, hè? Dag meneer De Winter. Goedemiddag. Hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Even over dat koninklijk rijtuig, hè, waarmee ze dus vandaag naar België zijn gegaan. Dat is een andere waarin u nu zit. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dat koninklijk rijtuig waar de koninklijke familie nu mee naar België is gegaan, dat is eigenlijk een heel modern rijtuig, ook qua inrichting. Het is een rijtuig, het is in begin jaren 80 gebouwd voor de toenmalige koningin Beatrix. En eigenlijk het rijtuig is een woning op wielen, zo mag je het eigenlijk wel een beetje omschrijven. Er zitten twee slaapkamers in, een slaapkamer voor het ouder echtpaar en voor de kinderen. Er is een badkamer, douche, toilet. Er is in het rijtuig zit een pantry voor het klaarmaken van eten. Er zit een salongedeelte waar je lekker kunt zitten. Er is een eettafel waar je aan kunt, waar je gewoon je eten kunt doen. En er is uiteraard ook nog een ruimte voor het begeleidend hofpersoneel. Want er gaat altijd een hofdame mee met de reis. Dus, en die heeft ook altijd een eigen kamer. En dit wordt gewoon gekoppeld achter een normale trein? Nou, nee, eigenlijk niet. Normaal gesproken, als deze trein rijdt, dan wordt die eigenlijk apart ingelegd, zoals dat heet in spoorwegjargon. Dat betekent dat er een eigen trein rijdt, dus locomotief voor, locomotief achter, inclusief twee begeleidingsrijtuigen, schutrijtuigen noemt men dat. Maar die rijtuigen zijn eigenlijk bedoeld om het begeleidende personeel, want er gaan nog meer mensen, er gaat beveiliging mee, et cetera, om die ook een plekje te geven. Ja. En dat rijdt dan solo. Als het rijtuig naar het buitenland gaat, wordt hij vaak wel aan een trein aangekoppeld. Oh ja. En er loopt toch geen conducteur doorheen die de kaartjes controleert? Nee, dat is niet nodig. Het is, de trein is van het huis, hè, dus ja. We hebben geen kaartje nodig. En waarom gaat deze nu in de motteballen, dit rijtuig? Nou, de trein, zoals ik al zei, die is in de 80 jaar gebouwd. Nou, gemiddeld worden treinen gebouwd met een levensduur van 30, 35 jaar. En dat betekent eigenlijk, ja, als je rekent, zitten we nu al ruim 40 jaar. Het rijtuig is op, het is versleten, technisch gezien. Hè. Als je het interieur ziet, zie je er niks van, denk je, dat is een prachtig rijtuig, maar technisch is die op en toen is er eigenlijk nagedacht, om hem nog langer te kunnen laten rijden, moet je een enorme investering doen en is het dat nog wel waard? En eigenlijk is daar in goed overleg met de koning van besloten van, nee, dat gaan we niet meer doen. Dat is eigenlijk een beetje zonde om te doen. En u als spoorwegmuseum bent er natuurlijk blij mee, want dan zal hij, neem ik aan, toch jullie kant op komen uiteindelijk. Ja, zeker. Hij komt zeker onze kant op. Ik ben er ook heel blij mee. Absoluut. Toen dit mij aangeboden werd, meteen ja gezegd. Daar hoefde ik niet over na te denken. Wanneer komt hij? Weet u dat al? Dat weten we nog niet. Dat moeten we nog organiseren. Hij is natuurlijk nu vandaag op pad. En we willen daar ook wel een momentje van maken. Dus dat we echt wel bent een toch wel een beetje spectaculaire entree. En dan moet hij ook wel een plekje krijgen in het museum. Dus ja. Daar moet ik ook nog even over nadenken. Ja. Wanneer zijn we eigenlijk begonnen met die koninklijke treinen? Ja, dat is echt een hele tijd geleden. Want zoals ik al zei, die Anna Palona, dat is het eerste rijtuig. Dat is toch, ergens in 1850, 1860 zijn de eerste koninklijke treinen verschenen. Met de bron waren die spoorwegen een beetje uit hun kinderschoenen heen. En toen bedacht men eigenlijk wel van, om mensen ervan overtuigen dat de trein goed is en veilig en betrouwbaar is, zou het fantastisch zijn als de koning of de koningin meegaat met zo'n trein. Dus die spoorwegmaatschappijen gingen toen eigen koninklijke treinen allemaal bouwen. Om te regelen dat die vorsten meegingen. En dat verkonden ze natuurlijk als een soort, ja, tegenwoordig noemen we dat marketing. Maar vroeger was het natuurlijk een woord dat nog niet bestond. Maar zeiden, kijk, zelfs de koning durft met de trein te gaan. Dus dan moet het wel veilig zijn. Ja. En prins Bernhard en koningin Juliana, die hadden, begrijp ik, twee koninklijke rijtuigen. Voor allebei één dan of zo? Of? Ja. Dat klopt. Als u ook, ik weet niet of het in beeld is, achter mij, door de ramen, daar ziet u misschien vaag twee blauwe rijtuigen staan. Dat is de koninklijke trein van Bernhard en Juliana. Juliana had een eigen rijtuig. Dat was een rijtuig met slaapkamer en met een salon. En Bernhard had het de andere rijtuig en daar sliepen ook de vier prinsessen in. Die hadden daar ook hun slaapkamers. En koningin Wilhelmina had die een eigen trein ook? Ook, ja. Koningin Wilhelmina, dat is op zich wel een bijzonder verhaal. Dat de koninklijke trein van koningin Wilhelmina, die is in de Tweede Wereldoorlog geconfiskeerd door de Duitsers. En eigenlijk gebruikt voor allerlei hoge Duitse militairen. Vervolgens is dat ding naar Duitsland verdwenen en is daar helemaal leeggeroofd. Dus toen de trein terugkwam, was het eigenlijk een casco. Alles was eruit. Toen heeft NS hem opnieuw ingericht. En tot de komst van de trein van Juliana en Bernhard heeft die trein gereden. En daarna is die trein als meetrijtuig gebruikt. En daar is eigenlijk wel weer een leuke anekdote over. Toen die trein meetrijtuig werd, werd het interieur eruit gehaald. En zou eigenlijk weg worden gegooid. En toen hebben heel veel mensen bij die werkplaats gezegd van, goh, die bank, die stoel, die tafel, wat gaat ermee gebeuren? Nou, die gooien we weg. Mag ik hem hebben? Nou, en dat is allemaal in toegestemd. En het grappige is, dat begint nu allemaal terug te keren naar het museum. Ik heb nog niet zo lang geleden kreeg ik iemand die zei van, ja, ik heb hier twee stoelen waarvan mijn vader zei dat die uit de koninklijke trein kwamen. Nou, en het fotootje bekeken en opgezocht in de archieven. En ja, daar hebben wij dus ook een foto van die inrichting van het rijtuig, waar die twee stoelen gewoon precies opstaan. Dus als er maar genoeg terugkomt, dan wordt het een soort bouwpakket van dat geel-blauwe warenhuis. Hè? Dan kunt u hem gewoon weer in elkaar zetten. maar dan missen we wel een paar essentiële onderdelen. Dat is de wagon zelf, zeg maar. Dit is de laatste reis dus met dit voertuig van Willem-Alexander en Maxima. Wat gaan zij hierna dan nooit meer met de trein reizen of zo? Jawel, ze hebben wel gezegd, we gaan gewoon met de trein, maar dan gaan we gewoon met de reguliere trein mee. Ja. En dat hebben ze eigenlijk in het verleden, doen ze dat ook wel eens. En worden eigenlijk nooit herkend. Incognito bedoelt u? Incognito gaan ze. Ja. Hoe weet u dat zo zeker? Ja, Dat hoor ik dan weer van mijn kennissen binnen NS, die dat dan vertellen. En in zoverre, ja, het valt niemand op. Dat is bijzonder. De hooguit dat iemand eens een keer kijkt van, dat is toch wel een bekend gezicht. Maar we hebben hier een soort van primeur te pakken. Want u zegt dus gewoon dat onze koning Willem-Alexander gewoon wel eens normaal op perron staat, in een trein instapt en dan gewoon in zo'n vierzitter gaat zitten tussen de mensen. Ja, dat wordt wel een beetje, denk ik, daar ben ik niet bij, want ik heb het ook nooit gezien. Maar ik ga er wel vanuit dat dat toch wel redelijk, met begeleiding zijn natuurlijk wel dan waarschijnlijk een aantal beveiligers aanwezig die dat toch als reisgezelschap meegaan. En daar wordt natuurlijk toch al wat geregeld. Maar ja, in principe, en er is ook gezegd van in de toekomst ook van, gaan ze met de gewone trein mee. Ja. Nou, we wachten af wanneer deze naar het Spoorwegmuseum komt. Daar zullen we ongetwijfeld van horen, want u zegt al, dat gaan we met vlag en wimpel binnenhalen. En dank voor de uitleg over de koninklijke treinen. We hoorden Peter Paul de Winter van het Spoorwegmuseum in Utrecht. De jaren 80 hebben gebeld of ze deze muziek terug mogen. Dit is Super DB, een beetje uit Londen. Nieuw liedje dus, en dat heet Downtown City Girl. Ja, een kwartier geleden is het weeralarm code oranje ingegaan, want er trekken zware onweersbuien over Nederland. Contact met mijn favoriete weerman, Marco Verhoef van de NOS. Welkom in de file, Marco. Dankjewel. Ja, waar moeten mensen rekening mee gaan houden nu? Nou ja, met die zware onweersbuien. Dat begint overigens in het zuidwesten van het land en in Zeeland. Daar komen ze nu zo langzamerhand binnen. En daarvoor uit, in Brabant, begint het ook allemaal wat te ontwikkelen. Het is heel warm, het is 31 graden in Brabant. Ja, en dat is gewoon een trigger, die hoge temperaturen, voor die buien om spontaan te ontstaan, voordat dat lijntje het allemaal nog wat verder op aan het duwen is. Nou, bij die buien, onweer, logisch, veel regen in korte tijd. Dat kunnen echt tientallen millimeters zijn. En dat kan voor overlast zorgen. Onweer natuurlijk sowieso. Hagel kan behoorlijk uitvallen. 2 centimeter of iets meer qua doorsnede. En dan natuurlijk de zware windstoten tot zo'n 80, 85 kilometer per uur. En op een enkele plek misschien nog wel wat harder. Ja, en dat zijn allemaal wel elementen die het waarschuwingswaardig maken. We kijken even naar buiten, de villa. Ja, het is hier nog vrij rustig, zullen we maar zeggen. De waarschuwing geldt voor alle provincies, behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland. Ja. Dus dat betekent ook dat iedereen daar eigenlijk wel last van krijgt in Nederland. Ja, maar al die extreme, hè, dus die echt die zware winduitschieters en ook die hoeveelheden water in korte tijd, dat is allemaal wel lokaal. Dus het is echt niet zo dat iedereen in de provincie Brabant dit ook mee gaat maken, of in de provincie Zuid-Holland, Utrecht of waar dan ook. Maar het kan dus wel gebeuren. En dat maakt die buien ook relatief gevaarlijk. Uiteindelijk trekken ze ook naar het noorden. Voor het noorden staat nu nog code geel. Dat is een iets lichtere waarschuwing. Het zou best kunnen zijn dat die nog omhoog gaan, ook naar oranje. Maar het hangt er een beetje vanaf wat die buien doen op de weg naar het noorden. Uiteindelijk in de loop van de namiddag en avond zul je de temperaturen wat zien dalen. En dan heb je kans dat de activiteit ook een klein beetje uit die buien gaat verdwijnen. En het daar dus mee kan vallen. Maar dat is iets wat we scherp in de gaten houden. Nou weet ik bijna zeker dat mensen horen dit gesprek tussen ons en die zeggen, ja, code oranje, ja, laatst werd ook een keer code oranje gegeven. Nou, het viel allemaal heel erg mee. Dat hoor je natuurlijk vaker. Ja, nou, code geel is let op. Code oranje is kijk uit met een uitroepteken. En code rood is, sorry voor de woorden, what the fuck. zo moet je ze ook een beetje zien. En een waarschuwing wil natuurlijk niet zeggen dat je er altijd ook allemaal last van gaat hebben. Want jij zegt ook, het kan ook heel plaatselijk wel zijn. Ja, met onweersbuien sowieso. Kijk, heb je het over een echte storm, windkracht 9, windkracht 10... Nou, dan waait het eigenlijk op uitgebreide schaal zo hard. En heb je ook op uitgebreide schaal die overlast. Maar zo'n onweersbui, die windstoten die zo'n bui produceert, die zijn altijd heel erg plaatselijk. Veel mensen kunnen zich nog wel het gevalletje Leusden herinneren van een paar jaar geleden. Ja, dat was zo'n baan dat al die bomen omgingen. Maar 5 kilometer naar de ene kant of 5 kilometer naar de andere kant was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ja. Ik woon daar hemelsbreed niet zo heel ver vandaan, 25 kilometer. Ik heb die bui zien gaan. Ik had niet het idee dat die nou helemaal de zaak liet exploderen. Nee. Dus zo plaatselijk kan het gebeuren. Maar ja, daarom is zo'n waarschuwing wel belangrijk, dat je wel weet dat het kan gebeuren en dat je er rekening mee houdt. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zitten toch wel op die regen te wachten. Neem alleen maar de boeren natuurlijk. Zijn ze nu gered dan of zo? Nee, niet echt. Nee, kijk, er valt in korte tijd veel regenwater. Maar wij zijn in Nederland ook heel goed in het afvoeren daarvan. Buiten dat, de bodem is kurkdroog nu. Dus het zal niet de bodem intrekken, maar eigenlijk wegspoelen via de kanalen, de sloten en eigenlijk zo weer afgevoerd worden. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Buiten dat, het is heel lang droog geweest. En dan zul je op de wegen vaak zien dat er dan toch iets van vettigheid, olie achterblijft. Daar heb je als het droog is helemaal geen last van. Maar als er nu sloot water overheen komt, ja, dan wordt dat allemaal toch wat gladder. Dus het is wel zaak om je rijstijl daar wel op aan te passen. Voor de droogte hebben we hier niet heel veel aan. Ik denk als je dan dat voorbij wil laten zijn, nou, dan moet het misschien wel een week lang doorregenen. En daar zitten dan een hoop mensen ook weer niet op te wachten. We zijn gewaarschuwd. Het is begonnen vanaf 3 uur. Code oranje in eigenlijk ongeveer heel Nederland. Dankjewel voor de uitleg. Marco Verhoef was dat, weerman van de NOS. Jurgen van den Berg. Villa. Programmeertalen moeten inclusiever en zijn nu te complex. Daarvoor pleit Vilienne Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit. Mevrouw Hermans, goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u dat iedere digibeet dan de programmeertaal moet kunnen begrijpen? Ja, wel een heel klein beetje. En niet iedereen hoeft natuurlijk programmeur te worden. Maar het is wel fijn in die wereld waarin we allemaal een telefoon hebben en de hele dag op internet zitten, dat er een beetje begrip is bij iedereen wat daar nou onder de motorkap ongeveer gebeurt. Want wat is programmeertaal? programmeren. De makkelijkste antwoord is dat de computer iets voor je laat doen. Dus als je al tegen je iPhone zegt, Siri, zet een wekkertje voor morgen. In zekere zin is dat al iets programmeren. Maar als je iets wil wat wat complexer is, dan moet je de taal van de computer spreken. En dat is een programmeertaal. En dan denk je misschien aan het al wel bekende de if-then-else. Dat zit ook in een Excel-formule bijvoorbeeld, een sum-if. Zo kan je je die computertaal het beste voorstellen als iets complexere Excel-formules. Hmm. En verschilt het dan hoe mannen en vrouwen computertaal leren? Nou, vooral hoe mannen en vrouwen informatie verzamelen. Weten we uit onderzoek dat mannen over het algemeen, niet alle mannen, maar vaker willen mannen gewoon lekker aanrommelen. Een beetje proberen, geen uitleg lezen. Terwijl vrouwen veel vaker eerst willen lezen. Denk maar aan als je een magnetron hebt. Dan traditioneel zou misschien de man de gebruiksaanwijzing weggooien. En de vrouwen zeggen nee, laten we nou eerst even kijken wat de bedoeling is. En dat zie je overal, ook als je leert programmeren. Terwijl de meeste programmeertalen zijn door mannen gemaakt. En die zijn onbewust, dus meer geënt op dat principe van, nou ja, hier staat het. Ja. Kijk zelf even wat je ermee doet. En onbewust werpen ze daarmee een barrière op voor mensen die een andere informatieverzamelstijl hebben. En dat zijn veel vaker vrouwen. Ja. U hebt zelf een programmeertaal gemaakt, hè, voor vrouwen, begrijp ik. Nou ja, voor iedereen. Een programmeertaal Hedy. En dat is een programmeertaal waarbij we specifiek verschillende perspectieven in proberen te bouwen. Dus wel uitleg erbij of niet uitleg erbij. De gebruiker kan zelf kiezen. Dus wat ook jouw stijl is van leren, dat zit erop. En ook belangrijk in de inclusiviteit, dat je niet per se in het Engels of in het Nederlands hoeft te programmeren met onze letters en onze cijfers. Maar dat je ook kan programmeren in andere talen. We zijn in 47 verschillende talen beschikbaar. Waaronder ook Chinees, Koreaans, Japans, Arabisch, Urdu, Hebreeuws. En dat is dus ook voor mensen die niet onze taal en ons alfabet gewend zijn, weer drempelverlagend. De programmeertaal Hedy, genoemd naar een Hollywood-actrice, begrijp ik. Ja, naar Hedy Lamarr, een heel mooi rolmodel. Als je haar googelt, als je haar nog niet kent, dan zie je echt zo'n Hollywoodster van 100 jaar geleden met zo'n fantastisch kapsel. Maar niet alleen was zij actrice, zij was ook uitvinder. En dat is zelfs 100 jaar later voor ons nog moeilijk om die twee identiteiten te verenigen. Hè? Dat iemand actrice kan zijn, maar ook een belangrijke uitvinder. Dat vinden we nog raar. Dus daarom ook een heel erg leuk rolmodel om de programmeertaal naar te noemen. Ja. Hartstikke leuk. Dank voor de uitleg. Hoogleraar computerwetenschappen aan de VU. Filiane Hermans was dat. Dankjewel. Ja, dag. Misschien kunt u ermee aan de slag. Ik zou binnenblijven vanwege die code oranje. Of in ieder geval ook de radio aanhouden. Want Hans van der Steeg heeft zich ook opgesloten in de studio. Hoogleraar Joodse studies Bart Wallet komt daar vertellen over de rijke familie Rothschild, die hun zakenbank van de beurs haalt. Dat dus in Geld of je leven. Het komend half uur, hier op NPO Radio 1. Astrid, en morgen is er weer een villa, even na tweeën, en jij hebt de gastenlijst. Inderdaad, en mocht je binnenkort binnen willen zitten met een goed boek, dan geef jij morgen maar liefst 2 tips. Een bijzonder boek van Meerte van Doornik. Die werkte in de keuken van een restaurant en beschreef hoe hectisch het er daaraan toe kan gaan. En met uitzicht op de tour heb je morgen Liedewij van Noord te gast. En die schreef het boek Verhalen uit de Volgwagen. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, nou, de tour begint natuurlijk al snel. Dus dat is mooi om dat nog even in de aanloop mee te pikken. Dat is morgen vanaf 2 uur in Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl.